الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا دنیا کی جکم سیزونا صرف ددی دنیا سر تعلق ساتھی او ددی زنو کی پیدا کی دن کی سیزونا دی او دې زموږه سره وداغي تعلقي نوږي کې الله رب العزت خپل سخاص کمال نه پیدا کړي او چې کومو تعلق دې دنیا سره هم دی او د آخرت سره هم دی نغې له یو امتیازي صفت ورکړې دي چې هغه اصل کمال دی او اصل الله رب العزت د محبت او د رضا یو سبب دی د دې یو تعلق صرف د انسان د جسم سره د بدن سره او د دې غذا سره دی د دې دنیا د نشو نما سره دی او د دې اسبابو او د هغه مثال دنیا کې د جانورو دی چې ریتا روحانیت نه حاصل نغیتا ډیر بهترین لطف او لذت نه ده حاصل دا صرف انسان ته حاصل لې چې د تعلق د دوالو عالمونو سره دی هم د دې عالمي دنیا سره هم د عالمي اخرت سره کدی دنیا نه د تعلق ختم شي رخصت شي نو د عالم اخرت سره تعلق پیدا شي ځکه هغه ژوند د دین به تر دی قوی دی چیرې کده د دې مادي نه خالص او مجرد شو دا د دنیا د مصیبتونو د تکلیفونو د وهمونو د غمونو او کور اته نه لري شو او خالص روحانیت پکې پاتې شو دیو جن الله رب العزت دې دنیا کې خپل عبادت او خپل طاعات پاچا باندې لازم کړی دي چې دا غي تعلق د دواړو جهانو سره انسانان او جنات او چې کوم د دې زمکه او د دې دنیا سيزونه دي هغه مکلف ندي ګرځولې هغه باندې الله طرف نه سه عبادت نشتا طاعت نشتا دا وی خو صرف د دې دنیا پورې تعلق دي او چې کله دا فناشي نو هغه به هم فناشي نو اللہ خپل ټول تکلیفات او د دین ټول خزانه د انسان ته او جناتو ته ورکړی ده چې دغه پوج باندې د دې تعلق او رابطه د خپل رب سره شته، او دغه رابطه پوج باندې دی تا خپل روحانی لذت حاصلی گی چی داغین نور مخلوق نی خبر. انسان پا خپل ځان پوئی گی کل چی دے دا اللہ رب العزت یو فریضا دا کی داغا عبادتو کی داغا حق ادا کی مده په خپل ضمیر سره او په خپل استعداد سره پويږي چې زما دې بدن تډیر سرور حاصل شو، زما دې جسم تډیر سکون حاصل شو، چې دا سکون او سرور زه د دنیا په بل یو کار کې نوینم. اگر سرور او سکون چې په کوم عبادت سره په کوم طاعت سره او د الله رب العزت د دین په یو فریضه سره انسان ته حاصلېږي، لپاره کې یو د رمضان شریفو چې د الله راوستو په خپل بندیانو باندې او الله دې بیا بیا راولي، دغه چې سور راضی نو دې سره زموږ مسلمانانو ترقی کیږي، کمال ترسی، مرتبه زیاتیږي، درجه زیاتیږي. چې کوم مخ کې مړ شوی نو دا غینا کاغذر ک په عمل کې او پارس کې زیاتو، او کله جدیل خدای جون ور کیو وخول ور کیو چې باغی کې د الله د دین او د عبادت اداو کی ندی داغی نډیر مخ کی شو، دغه د عمل په جوان دی الله انسان لا مرتبه او درجه ور کوي. دا یو عبادت او چې الله رب العزت ادا کو او توفیق را کو، ځکه چې بغیر د الله د توفیق نه مسلمان د دنیا یو کار کول شي نه د آخرت یو کار کول شي، بلکې د آخرت په کار کې خو ډیر الله ته محتاج وي او ډیر به ته سوال کوي چې الله مال توفیق راکې، چې ما توفیق الا بالله. انبیاء کرام وي لا حول ولا قوه الا بالله. مون که ده دنیا دیو جرم ناو دیو گناه نزان بچکو زمونگ اختیار نشتا، دا ده اللہ پتعاون سرا مون بچکیگو. مون که ده اللہ بندگی و عبادت کو نو دا ده اللہ پتعاون سرا کو زمونگ خپل سے اختیار نشتا. نباز عبادت ډیر خصوصی چې هغه د قران کریم نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه او مقدسو نه معلومیږي، لکه دا روزه شوا چې قران کریم هم د دې په بیان کې ډیر خصوصی الفاظ او کلمات ذکر کړی دي او استعمال کړی دي، او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نو قران کریم خو عمدہ قویل دي چې كتب علیکم الصیام کما كتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پدې ختمه کړی دا چې د دې روزي د فرضیت چې الله تعالی سبحانه فرض کړی دا امخی امتنو باندیم نو دی که در اللہ رب العزت حکمت سده تقاضی سده مطالبه سده لعلکم تتقون چه دازو که تقوا راشی ده تقوا خودی رلو یگیڑه ده چه تقوا ندلده که سمت لم مراد ده ذکر تقوا اول مانا خوزان بچ کولی ده شرکنا اور پسی بیا نوری بی حدا و بی انتہا معنی یہ دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلی او قول کے او پکلام کے اوئی چے السیام جنتن دا روجی چی دی دا ڈال لے خبر واضح شوا دا قرآن دا آیت وضاحت و تفسیر اکڑی شکن ولی ڈال من پیجنو دے پاغذے کے استعمالی گی چے انسان تڑیر خطراتی دا نیزو گزارو نپکی دا ترو گزارو نپکی دا غشو گزارو نپکی اپا دی ڈال سر دی داغی نزان بچ گئی کار شیرازی نو ڈال داغی دا پارا بچاوی حفاظتی پنائی نو روجی تے ڈال ہوئی پتہ لگی دا چی دی انسان تا پا دی دنیا کی دڑیرو ضررونو دڑیرو مصیبتونو مخدا لکه د نیزو د تورو د غشو په شانتي چاپیر دي تنا کده سره د الله رب العزت طرف نه دا مدد ني دا تعاون ني دا کلمات ني دا عبادت ني دې ځان نشي ساتلې د شیاطینو طرف نه د انسان تار وخت کې ډېر لوی خطر ده نی پری دی د نفس طرف نه د انسان تار وخت کې یو هجوم او رش جوړ دی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه الله یې ما انسان پیدا کړی دی ما ته معلوم دی زپویګم چې دتا په یو یو وخت کې دا خپل نفس سمره سمره وسوسې کوي نه پری دی کنه آرام ول نه ور کوي سکون ول نه ور کوي الله ته نه پری دی خپل ترقې ته نه پری دی تباہ کوي هلاک کوي اللہ رب العزت ذکر دی عباداتو منتدا فیدہ بیان کرا چنبی علیہ السلامی السیام جنتن بس دارو جدہ کنا دا ڈال دی دی سرات دنیا کی دا شیطان دا وسوسون ہم بچ کے دیشی دا نفس داغی قسمہ قسم فکرون نو سوچون ہم بچ کے دیشی ځکه دا ټول هغه وخت کې انسان باندې غلبه کوي چې کله د په بدن کې قوت راشي زور او غلبه راشي د بیا ځان نشي ساتلی او چې دغه زور او غلبه په نی کنټرول وي نو ځکه قوتونه ډیر کمزوري بیا کغه قوت بهیمی دي د سارو صفت پکې وشته وردانګي کغه قوت شهواني کغه قوت سبوعي دي دا ټول په ذکر راځي مشوي دي په لاوي چې دا روجي کنا دا ډال دي تاسو یې شویلې ستا حفاظت وکیږي ته محفوظ دینه زکه او تعالی نو مغسته او چې اسیام جنته سوره بختور انسان چې په یو عمل سره او په یو طاعت سره د علاج شو د تنظیم شو د حفاظت شو د هر قسم خطراتونه او دا ټول خطرات د دو روح ته او اوی عالم ته چې وی کې د دو رابطه د خپل الله سره ده نه خو د مقصود به ذات شي کنه ها اوس کو بدن ته څه تکلیف یا نقصان نه هیڅ خبر نه ده دا بدن اصل د دې ځای دی د زموږه کې او پاتې کیږي وجود د پاک عالم باندې اثر پرینوزی د روحانیت باندې اثر پرینوزی نیو صفته دا او کچیا سیام جنتن داستاو د پاره ډاللې چې په صحیح طریقې سره او پرشتیا باندې نسه او پابندي پکوي ولا باندې ډیرو ضررونو نو مصیبتونو نو ډیرو ګناهونو نو ډیرو غلط و خیالات و سوچن و فکرن و نبچ ساتی او یوازی روح تنا چه دی بدن تا سور آرام حاصل شی پا دی سر چه دا روجوزی پا بنده بنده وجود سپک شی زن تاو گوری چه زمان اغا موٹا پن خو کم گونتی شو دیر مرزونه چیز وجود نوزی اغا ساڑو بے اغا مالی خلیاغانی اغا اولی دا خود خوراک سره تعلق سادی که نا او پا خوراک بانده کانٹرول را گئی و دا بدن دا کال دا پارا بور شی تیار شی بیا پچه کمو بدبخت ندینی ولی که نا او کارونه کوي دروازه و تکولی ری پرتی اغی تدا نعمت نده حاصل اغی تدا لذت نده حاصل ذکا اللہوی اولائی که کل انعامی بل هم اضل یا کلون کما تا کل الانعام آخو ساروی دی بس خوراک سره کار دی خوراک سره غرض دی اغین پر روحانیت باندې سکار شتا او نی پاغ عالم اخیرت بانده سکارشتا چکن زمونگا اصلی زی آغا دی نا اخو لکه دا کابلی وی چه مونگ دا دی جی یو از دی جی شو بس زمونگا پلسنشتا کنخوا ناغی دا دی لذت ننوی خبر دا صرف اغا بنده تا حاصلی گی چه اغا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا زان باندې زور سختا او لوګه تنده تیر کی ناګه په دې پوهی چې زما دې زړه تسمه سکون حاصل شو دویمه دا ویلی چې الله رب العزت وی الصوم لی وانا اجزی به الله وی دا روزه زما ده از دې بدله به زور کوم بس دې سره ستاسو کار نشته بی غم شه دا عرص دا غدی کرو جدا کموز دے کنور عبادت تے او چا غدا سوی خودی کی وسا چلی کنا چنوی دا روجی واغستو چی دا زما دا او دا دی بدلا بزور کوم خودی کی وسا چلی کنا نو دا خواغ بندوی چی پیوشی خوخشی پا دیری سزنو کی نو لاس پکی دی وی دا زما دے خواه دې سره چا سکار نشته دی دا سي دې انسان او مسلمان په ټولو عبادتو کې د الله رب العزت دا عبادت دومره خو خو چا وي بد زما دي او زما دي بدل ورکوم دي کې وجه سوا ګوره هر شي کې چې کمال حاصلېږي قیمت پکې حاصلېږي برکت پکې حاصلېږي نو توحید نه بخالی نه بل شي نشته دنیا کې نو لازم کوي چې دا روزه زمانہ چې نور عبادت او تاکم خطر زنه غدي ته نشته چې نور عبادت پکم نقصان سره او تاوان سره خرابیږي هغه دې ته نشته دی عبادت په سره خرابیږي پر یاوان دی نو مونږ دریانه نشي بچ کېده نشي خالی کېده زکات دریانه نشي خالی کېده جهاد دریانه نشي خالی کېده حج دریانه نشي خالی کېده اریو کې انسان ځان خول شي خو پروژه کې ریا نه کیږي دا بالکل پاک ساک شي نبی علیہ السلام ویلو چی ریا چی دا نو دا شرک خفی دے کنا پت شرک دے اللہ رب العزتون بھی سورہ کعب پاخر کے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا یسوک دا امید ساتی جدو اخ پر رب سر ملاقات کوم نو عمل دکی خو عمل صالح عمل صالح دیتوی چپاوی کدا اللہ سر شرک نی ریا پکی نی نو نور نشی بچ کے دے خروجت نا بچتا نو اللہ زکاوی چی دا زمان دا دا دمان پاک ساک شیر نو دبا دا دی بدل ورکوم انسان لا ارسنگی چی ورکوم دا غیر دل تا پتا نلگی لگی خدورا نلگی لکال تا جبا سورا لگی ولی ذکر نبی علیہ السلام ویلو چی لسوائم فرحتانی فرحتن عند الافتاری و فرحتن عند لقاء ربیه در وجدار در پارا دو خوش آلی دی نیو خوش آلی در وجمات پوخ کدن او بل خوشحالی چې کله د خپل رب سره ملاقات وکي رضا خوشحالی خو موږ ته معلومه ده چې بس په ټوله روزه کې دغه وخت ډیر د لذت ته او ډیر د خوشحالی به حدا او به انتها ښه چې توامونه پراتی توامونه او سړی انتظار کوي چې کله و پوکي کوي پکی پوکي وکړه کوي په لوټ کې په دې انتظار یې کنه نو فرحتن عند افطاری او بل فرحت چې کله ملاقات کوي خپل رب سره او غول ذی بدل ور کوي نو هغه مون ته نه معلومي هغه دا جان خبره ده هغه به د دین په سوچن باندې بهتري ښه وانا اجزی بیهی دکا اللہ ویزو پتا دی صدا جزا ورکوما بیویلو چی لخلوف و فم السائم اتیب عند اللہ من ریح المسک اللہ ویزو رو جزار دخلی دا بوی چی خراب شوی دی دلو گیتن دی دو جنا زماتا زمشکو عمبر و دو خوش بینا دیر خیستا دی اتیبو عند اللہ من ریح المسکی با دیمون نپویگو من تا خداغی نا خوش بین رازی فاللہ رب العزت توی چی دا خوش بین پو ما دیر خلگی دورا پا مشکو عمبرو که نشتا دی لکا دی که چی سمردا بی ویلو چین فی الجنت بابا یقالو له الریان جنت کے او دروازہ دا چداغی نم ریان دے لا يدخلوه احد الا الصائمون اگر بل سوک نشت لے پاک دروازہ بل سوک نشت لے صرف روجہ دار با پیزی ځکه وی اعلان با ولو شی اول چې اینا سوایمونا سشو غرو جدار و چه طول راجه ماشین حکم باو که چه زی دروازه و تا کلاو که نمخ که چه تا اجازت شتا و نبی عروس تو چه تا اجازت شتا این سوائیمون ناغی و پاق دروازه بانی داخل شی نکنه چه خلاص شی یو تن تیون پاتی نشی نغلقت بند بکلی شی نمی خود دروازه ده وګوره چې سدی ښه دغه په کلونو کې په پکې ناست لوبه ته نکی خلق به ته په انتظار چې هغه سشو هغه پر یان ور ننوتی دي داس دروازه خو نه چې ته په لور شي بس او پاتې شي سو په کلونو باندې به په کې خج الله به کې سوره تیارې کړې انسان له ناګه ته ته پارا ده بل چاوی اجازت نشته بیا به بند کی چې دی خلاص شي کنه دا خصوصی عملو الله رب العزت تدیر محبوبو چې څنګه هغه ته محبوبو مزګه سیدی مسلمانانو ته محبوبو چې چا په اخلاص سره او په ډیر پابندې سره او با دینیت باندی نیولی دام چلا رضا شی زد آغا پریزا دا کم حق ادا کم زد دید بوج نخلاص شم اولی چی اول وز دیو خوڑا قصدن و دو میشتی بینیسی دیوی رو دی کفار دور دخوا چی چا قصدن خوڑا نو دو میشتی بینیسی بیا مچه لگیا یه اوڑو خبر نیده دینه چه روجه پا که کم ده روجه کم ده ناغی تنی ده لذت حاصل لی نده دی پا سرور و پا خوشحاله پویگی ده خلا فرض روجه ده او نبی ده سلام ویلیو چه من صاما فی سبیل الله یومن چاچه و سوابی روجه اگر نفل روجا دا اللہ دا رضا دا پارونی و نباعد اللہ وجهه من النار سبعین خریفا نحل آباد دی بندہ مخ دا جہنمنا او یا کالو پا منزل باندل رکی سبعین خریفا دا او یا کالو پا منزل باندل رکی دیوی روجی سوابی پا وجبان چی باغی کی پابندی ہم نشتا دی چی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بکور تر آگئے تپوس بیوکو چی حل عندکم شیعون سشتے دا خوراک مراکن چیغی باوتوی چینا نوی انا سوائیمن بس زمان روجہ شو بیا خوا دین اخو روجہ خدا کن نگور دا سوابی روجی دور آسان کار دی پښمنه هم نه وایي او نیتوم چار وخت دی وکړه چې زما سپخین نه مخکي مخکي کنه او زه ساره دې خپلې نیمه نیت چې دی وکړو ار وخت کې کیږي نبی صلی الله علیه وسلم وی بس روزه ما نو مول مؤمنین وی چې هغه روزه یا بل روزه خموله چا سره وړو موله چا سره ته فر وړو نما نبی علیہ السلام تاوی چی حدیتن حدیر آغلی دا نبی علیہ السلام وی چی حد سشی دی نما وی چی حیسن دار زمانی خپل علوائی کا نخوا سکجوری و غولی و اڑی و کڑی ناغی طویلی شی حیس او لڑی لکل ناغر آغلی نبی علیہ السلام وی راولا امام شافعی ته دا معلومه کړه چې کله هغه سنفل روجي او استاد ضرورت پیښ شو نو خړی شي هغه ته دا معلومه کړه خو لیکن موږ وایو چې نه چې عذر نه ناس یې نشي خوړی. عذر خو معلوم دی چې انسان ته بیماری راشي یا په تکلیف راشي او یا چې ته مېلمه شي د چا دا عذر لري او اصلي نشي خوړی دغه خو نیت وکړو په ځان لازم کړی دا کنه او کوی خوړن اون به بیا قضا را ګرځي ځکه اصول د شریعت دا دی چې انما الاعمال بالنیات لازم النفل بالشروع کنه فل عبادت یو کتابه کی شروع کړه هغه بتا باندې لازم شي کنه لاغی نفلی رو جی تمرا مقام دے چنبی علیہ السلام وی پیوی رو جی سردی دے جہنم ندورا لرش لکدا و یاو کالو پو منزل باندے خواہ او بیا چو رو جی دا ستی رشی چلا پکی پلو بندیانو تا دیر سو آسان کی اگر چنور تا نی حاصل دیتا حاصل کی ادا عبادت موقع او د ثوابونو موقع او د اجرونو موقع چا ډیر خلق دا وی نه محرومي او له بازو بندیانو ته حاصل کی نو دا ډیر د شکرې مقام دی دا خو الله را بندیان خوخي نو په دې وجه باندې د دې عبادت اټول درجات او مرتبه او اجرونو او ثوابونو ولور جو لے والا ڈکا کی اغسی نویچ نبی علیہ السلام پروجہ کی با دیر زیاد سخاوت کاو کانا اجود الناس اغسی اندر طول خلقنا زیاد سخیو او بیا خاص کر پر رمضان کی اجود من الریح المرسلہ تمرا سخاوت بے کہو لکہ دو سیلے نزیاتا لکہ سیلے چیلو دی کنا نا با دمرا تیزا نہیں لکہ سمرا چیز نبی علیہ السلام دو رمضان دمیاشتی آ سخاوت با زیادت ہولی زکوی جبریل سر بے ملاقات کہو اب ولراتو دور بے وسر کہو چپکال کی با سمرا آیاتون سورتون نازل شیو ناغا بے اوسرا پا رمضان کے دوہراول نوچے قرآن پہ یوزے کے دوہراوی گی اب یا جبریل امین و نبی علیہ السلامی نفاغی کی بازا سکمی گی بیا نی پروجہ کی بسم دا سولک سلے چیلو زی دا بسو یواز مال نا بلکہ خلق سر احساناتو دا یو سخاوتو خلقو تا دا اللہ دین رسیدل خلقو تا دا اللہ کتاب تلاوت کول دہراول او خلقو کی دا دین او دا شریعت و احکام راتلل دا لوی سخاوت تے چی حدیث کی راضی چی من الریح المرسلت سم توفان باو کنا ناغبا دغاو کنا چدا دا قرآن میاش دا پا قرآن با پا دیک دیر محنتو شو مشاقتو شو نو اللہ رب العزت باغا طول برکات دی لور کرو او اصل برکات با قیامت کی ورکی چدا دی اعمالو ال تکی حساب کتاب کی گی او طول کی گی نو اصل دے خواغا دے کنا چ قران کریم وی فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا الله به بچ کی دا غیر وزی د مصیبت نه دا غیر وزی د سخت نه دا غیر وزی د ګرم نه شر ذلك اليوم سره دا وی چې دا وی شر دا څومره دی چې کان شره مستطیرا داغی دا شر نا خویس چی نا بچ کی گی نا تی اسمان بچ کی گی نا تی زمکا بچ کی گی نا تی غرونا و دریابو نا بچ کی دا ٹول با حرکت کی راشی خوچی اللہ بچ کی نخپل نیکان بندیان بچ کی چغی دغه اعمال کړی چې مخکې الله بیان کړو چې یوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا دا اعمال دي مؤمنانو کنه چې خلق سره تعاون کوي چې حضرت داوود عليه السلام وی چې الله زما دا یو ارمان دی چې ما ته د میزان د تلې یو چابړې وخیا چې هغې کې به عملونه تللی شي. الله ورته خولی نو یا بې هوشه شه که نه چې په هوش شو نو تپوس یې ته وکړی چې یا داوود تا ووی نو بیا بې هوشه ولې شوې؟ نو هغه وی ځکه بې هوشه شوم چې ما وی چې دا به څوک ډکوي. دور امت بده چای چې دور عملونو کې دومره عبادتونو کې دومره نیکیو کې چې دا ډک کې زکه یو دومره چې دا وړ اسمان نظم کې تاپ کې چولې وینو چرته یو ګټه او پراته نلار بول عزت او توي چې یا داوود اذا رضيت من عبدي ملأته ولو بشق تمرتن چې زه خپل بندنه رضا شم کنه بس چابړې مابړې پک بیا نشتا چې زه خپل بندنه رضا شم رضا بزو پنیمه کجور باندې ډکم کچره دو چاله درو جماعت ز پاره نیمه کجور او نیمه چوار ورکړي نو پاغه به ډکوم زما رضا پکار ده ذکه ری ته بیا حکم کړو چې اعملوا آل داوود شکرا تاسو زما شکریا ادا کوئ. تاسو نه صرف د دې مطالبه دا چې الله وي زما نعمت تباس پک نه ګوري هر قسم نعمت چې ما دل درکو نو الحمدلله و پیو ته زما شکریا ادا کوم نو زب زمواره ته د میزان د تلی نخلاصې ابا زړه کومخه نو څومره چې انسان دی دنیا کې مهنت کوي مشقت کوي نو الله وی دا بکه دې د پاره مې پیدا کړې دا دنیا د آرام ځای نه دی د راحت ځای نه دی چرې اسراونه کې چورې گا آرام کومه ځان لخزه ګورمه ایسی لګومه چی بیا پا دی گرمی نو پوئی گما ملاوی دامو کوا انکا کادحن الى ربکا کدحن انکا کادحن الى ربکا کدحن تو خود کدح پارا پیدا شوئے کودائی بکے بیلچے بوئے زور با لگے زن بخولی بئے اگو دنیا استاد محنت دے دی فملاقی نو ملاقات بوکی دخ پل محنت سرا و دخ پل عمل سرا تا دی سامارا بتا تالتا ملاوی گی خواب و دنیا کی دا آرام کوشش مکوا ہاں صرف دا دی دا پارکوا چیسا نا دا دیر استلی دا وجینا دا دیر پریشانی دا وجینا زمانا دا اللہ پا عبادت کی او پا ترتیب کی فرق راشی نبیا کوا آرام اللہ شپرا لے گلے دے دے پارا دا چروا دے کار کڑے دے کڑے دے کڑے دے نشپی آرامو کی نو دماغ صحیح شی بدن صحیح شی او ٹول اعضا خپل خپل زیبان دی اغیط سکون حاصل شی دا ردی دے پانا چستا دا اللہ دین تا شوق پیدا شی دی وجینا تو صحابه کرامو دغسی در طول امتون در مسلمانانو در عبادت وقتونا در سبق وقتونا در تلاوت وقتونا او در علم در حاصلول وقتونا سحر و مازیگر سحر و مازیگر و سبح بالعشی والابکار ولی سار کی دماغ دیر صحیح شپتی رشوی آرام شوی نو توازن د انسان ډیر صحیح وی. چې دا وخت کې تلاوت کین نو کسوت نه يرشي او غوته یاد شي چې ما سوتانی ما خامې کانو یریدت نه او چې سحر یې کین نو نه یریږي نه ځکه آرام حاصل شو راحت حاصل شو توازن صحیح شو نو دا ډیر د فهم او د بصیرت وخت دی ځکه حق پرست دا وختونه علم لا او سبق لا او دین لا ورکړیو او بل مازیګر وختي چاګې کوم انسان آرام کړی د ګرمې څخه دمې کړی نو راحت وت حاصل شوی کړي دا صحیح خبره ده. فنور چلاله ول عزت سویل د ناغه بکی چینک کاذحن الی ربک کاذحن دا دنیا ستاسو آرام ځای نه دی دا ستاسو مهنت او د مشقت ځای دی. محنت وکئی کئی کئی تر دې پوری چې مرګ ته نږدې شي او یو سو اډو کې پاتې شي وي چې بیا په قبر کې د وینو ز پاره پکې هم سمې هرې ځان بوي چې راځه څنګه باندې او هغه خو دې غټو ته خوشحالي کنه ښه لکه ډېر وخت یې په گزار کیږي چې هغه ځان د بنی اسرائیل غوا جوړ کړی چه لا تصیر الارض ولا تسقی الحرس ایسی نئی کری مالاوی دی بدن سر بسکے وینو لے دی رہے دا بدن اکڑوا محنت پی اکا مشقت پی اکا لترکبن طبقن عن طبق استاد آجون بدا سی چتابان دی با یو حالت پس دبل حالتنا بل حالت پس دبل حالتنا تب اشماری چب ما باندی پا دی جون کی سمرا تکاری را لی سورہ مصیبت نرالو نو دو مسلمان جون دا دے او مسلمان لاللہ دا مقام ور کردے دے چہ دا یوازی دا دنیا ندا بلکہ آخرت یہ دے دا یوازی جسم ندے بلکہ روح یہ دے ندے با دوالو خیال ساتی خود روح خیال وزیاد ساتی زکا اصل شیعہ دے اگه وفادار شیده اگه با دو سرط جنت پورزی او دا باڑی چی دا دا خو با پادشی پا دنیا کی دا ختم اللہ تا علم دا چی بیا کم بدن ورکی گی انسان لچی اگه سنگ بدن دی اگه دا سی بدن ندی کنخوا زمونگ اصل تعلق دا روح سره دی او زمونگ دا روح لذتو زمونگ دا روح پرورشو زمونگ دا روح تربیت اصر په قران سره کیږي ځکه روح هم د بارې نه راغلي دي قران هم د بارې نه راغلي دي دا د هغه عالم اسباب دي چې دې تعلق یو بل سره یې نو مسلمان خوشاله وي الله تعالی رضای او د دنیا عزت هم وتحاصل شي او د آخرت عزت هم وتحاصل شي نمون د دې نعمتونو شکر یې نشو ادا کوله و ان تعد نعمت الله لا تحصوها الله وی که زما نعمتونه شمارې نشه پورا کوله چې دا یو نه نعمت ته ذکر کوم ته به کوم شکر یې ادا کړي خو بس دا الحمدلله کې دومره کمال لخوا چې کله ارسمره نعمت تا باندې یو کې او ته دا غي په مقابله کې وای چې الحمدلله نستاغ الحمدللہ با داغ نعمت نا دیر اوچتا ای خواب دیر اوچتا بای ذکر روایاتو کرا دی چی سلیمان علیہ السلام تخت پاواتو لپٹی کی او زمیدار ناستو کسب او کاری کاو خاورو کی کنا چی بر اوکاتو نوی سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام تخرا کوز کو او سړی لراغه ور سره کیناستو وته وی ولید سبحان الله وی هی بس ناشنا کار ولید نو داسې ما چر نو ولید لیکه چې په هوا باندې تخزی سلیمان علیہ السلام ورته وی چې زما دا بادشاہی او زما دا تخت دا ستاد سبحان الله مقابله کې هیڅ شي نه دی ذکر راکوسوم درتا چې ډیر د کمال خبره دی وکړه خپانه شي فکرمن نشي پدې کې چې راغله هغه پاوا ګرځي موږ په خاورو کې ناسینا ته چې دا یو سبحان الله وې د دې قیمت نه پوره کیږي حدیث کې راځي چې دا زمکه ډک شي پدې سره چې الحمدلله او اسمانونه ډک شي پدې سره نو د لا اله الا الله د پاره پکې ځای نه وي کغه بیا وینو اسمانونه بښلي بار بزانو باسي کنه د دې کلماتو دمر له برکت ته نو دا ټول د دیو جن چې د دې تعلق د الله د ذات سره دی دغه د وحدانیت سره دی نو بس موږ به هر وخت کې قدم په قدم الحمدلله وایو چې شکر دی الله چې زموږ د دې مات ګډ وجود نه دې د خپل فریضه دا کړه ډیر په اعلی طریقې سره موږ د دې لایق نو ملنګ سوال کو چې دا توفیق موږ له بیا بیا راکې بیا بیا راکې او دا رمضان بیا بیا په موږ راولي چې موږ استاد دې عبادت نه د زړه سرور او خوشحالي حاصل کو واخر دعوانا Thank you.